บัดนี้ก็ได้เวลาทำภารกิจของพวกเราอีกแล้ววันหนึ่งเพื่อยังชีพยังชีวิตให้เป็นไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตก็ต้องเยียวยาอัตภาพมันไปอย่างนี้การบริโภคครบฉันของนักบวชในวันพระเป็นวันที่เราได้มารวมกันมากทางฝ่ายญาติโยมที่มาจำศีลอุโบสถด้วยก็จำนวนมากกันให้เราทุ่มเทเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือเวลาทั้งหมดที่เรามีบางท่านก็มาทั้งพรรษาเลยนี้เพื่อการปฏิบัติธรรมเราก็จำเป็นจะต้องทำพูดคิดอะไรก็ตามให้มันเป็นไปเพื่อธรรมจะพูดก็พูดเรื่องความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จะทำก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่จะต้องพึงกระทำลงไปในขณะที่เราฉันนี้ก็อยากจะพูดสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพวกเราเรียกว่าพัชกาลกถาถ้อยคำที่พูดในขณะฉันอาหารแล้วพูดคนเดียวกินไปฟังไปได้จะได้ประโยชน์แต่ว่ากินธรรมะไปด้วยกินอาหารไปด้วยเรื่องการขบการฉันการเป็นอยู่ของนักบวชนั้นจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นผักทุกเส้นข้าวทุกเม็ดผักทุกเส้นอาหารทุกชิ้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานผู้อื่นชีวิตของเราทายกผู้ที่นำอาหารมาถวายมาบูชาได้มาด้วยความยากลำบากเบื้องหลังจะต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีผัวมีเมียมีสิ่งที่ยังรับผิดชอบสูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคำนึงถึงเหล่าสมณะชีพรามมากันมากๆก็อุตส่าห์หามาอาหารบางชนิดตกไปหามาได้ในน้ำบางชนิดหาได้บนบกบางชนิดหาได้บนยอดไม้บางชนิดต้องไปขุดมาในรูดูเถิดลำบากนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านี้โดยเราจะต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันดีมันงามมันถูกมันต้องเป็นการทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์เยสังมะยังปริพุนชามะจีวระบินดะปะตะเสนาสนะปัจจัยะเพสสะปริขาโรพวกเราทั้งหลายบริโภคอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยของชนทั้งหลายเหล่าใดเตสังเตการาอัมเหสุการกระทำของชนทั้งหลายการกระทำนั้นๆของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลายมหาพลามหานิสังสาจะต้องเป็นการกระทำที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เนื่องด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชีวิตของเรานั้นทุกๆคนมาที่นี่มีหุ้นส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของในชีวิตเราคือเราดำรงอยู่ได้จากคนอื่นเพราะนั้นในขณะขอบฉันก็พิจารณาไปด้วยไม่ต้องรีบต้องร้อนไม่ต้องตะกะตะกามไม่ต้องภาวะพะวงกับความอร่อยในเนี่ยมีที่ที่จะให้เราได้รู้จักธรรมชาติคือธรรมะมีอยู่ในนี้ที่เป็นรูปที่เป็นนามธรรมก็ดีเรามารู้จักในเรื่องกันกินของนักบวชค ครูบาอาจารย์แต่ดั้งเดิมแต่โบราณท่านจัดเกรดจัดประเภทการกินของนักบวชสมณะชีพรามทั้งหลายไว้4ประเภท1ไถยะบริโภคกินแบบขโมย2อีนะบริโภคกินแบบเป็นหนี้3ทายัชชะบริโภคกินแบบรับมรดก4สามีบริโภคกินแบบเจ้าของแบบนายลองคิดดูนะเราอยู่ในลักษณะไหนอยู่ในฐานะอย่างไรควรจะปรับปรุงจะแก้ไขให้มันดีมันงามอย่างไรกินแบบขโมยนั่นก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ดีแน่นอนเขาจับได้ไล่ทันมันก็มีโทษถึงเขาไม่จับได้ไล่ทันมันก็มีโทษอยู่ในตัวเพราะไปขโมยของเขาเขาเดือดร้อนธรรมชาติไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบใครจะต้องมาเอาคืนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมธรรมชาติจะมีดุลของธรรมชาติเรียกว่านิยามตากฎอันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติตั้งแต่การกระทำที่เรียกว่ากรรมกรรมนิยามตาก็เป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของการกระทำจะต้องมีผลซ่อนอยู่ในตัวมันไม่เร็วก็ช้าไม่ตรงก็อ้อมจิตตนิยามตาหัมมะนิยามตาอุตุนิยามตาพีชะนิยามตากฎธรรมชาติอันมีอยู่ในพืชในการสืบพันธุ์ของธรรมชาติถ้าไม่เพื่อพันธุ์ตั้งจะหางอกงามกฎธรรมชาติอันมีอยู่ในดินฟ้าอากาศมีน้ำมีร้อนมีตกมีแล้งกฎธรรมชาติอันมีอยู่ในการกระทำของคนเราเรียกว่ากรรมนิยามตากฎธรรมชาติที่มีทั่วไปในตัวธรรมชาติรวมทั้งหมดแล้วมันพูดมากไปเฉยๆหรอกอันเดียวนั่นแหละคือธรรมนิยมตากฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าไปขโมยขโมยเขามากินมันก็ต้องได้รับโทษจากกฎของธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติไม่มีใครลงธรรมชาติจะลงโทษให้ฟังให้ดีทีนี้ถ้าอีนะบริโภคกินอย่างเป็นหนี้อย่างชั่วหน่อยเพราะคนเป็นหนี้นั้นเขาไม่จับเข้าคุกเข้าตารางตามกฎหมายบ้านเมืองที่ไหนก็ดีเพราะเขาหวังว่าจะได้รับตอบแทนอยู่ไม่ใช่ขโมยขโมยกับหนี้มันก็ล้านกันนะแล้วพอดีได้มาแล้วมาอยู่มากินมาใช้มาซ้อยมาบริโภคก็ต้องหันตนเองว่าเรามีหนี้และกำลังจะหามาใช้หนี้ใช้สินอยู่มันเป็นการสมยอมทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าไม่มีผู้ให้ยืมผู้กู้ก็ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้กู้ผู้ให้ยืมก็ไม่ต้องให้ยืมก็เรียกว่าให้เฉยๆเพราะนั้นกู้ยืมหนี้สินกันเนี่ยผู้กู้เป็นหนี้ผู้ยืมก็ให้สินเอาไว้มันก็สมยอมกันไม่มีโทษแต่ก็หนักหน่วงอยู่ในใจนะต้องหาให้เขาถ้าไม่ให้เขาแล้วก็เป็นโทษดีกว่าไปขโมยต่อมาหากินอย่างผู้รับมรดกยาทายัชปริโภคังปริพุนเชติบริโภคแบบรับมรดกอันนี้ก็เหมือนลูกนะ เหมือนลูกเหมือนเต้าได้รับมรดกจากพ่อจากแม่มันก็ไม่มีโทษไม่ต้องนำไปใช้แต่จะต้องรักษามรดกให้ดีๆถ้ารักษาไม่ดีมรดกนี่หมดนั่นตัวเองก็จะเดือดร้อนลำบากตระกูลของพ่อของแม่ก็เศร้าหมองอาภัพอับเฉาที่นี่บริโภคแบบเจ้าของแบบเจ้านายมันไม่มีปัญหาอะไรจะใช้จะซ้อยจะทำอย่างไรใครก็ไม่ว่าแล้วก็เป็นนายด้วยเป็นนาย คือไม่มีอะไรหนักหน่วงในหัวใจปลดเปลื้องกันหมดเป็นนายในสิ่งที่มีที่เป็นที่ได้ด้วยเป็นนายในจิตในใจตัวเองนายจะกินอย่างไรก็ได้เวลาไหนก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนให้สำเนียกสังวรระวังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สอนไถยบริโภคนั้นหมายถึงการขโมยขโมยอะไรธรรมวินัยเยธรรมฐานเกปัพพมฐานเทนโกปัพพชิโตบวชเข้ามาขโมยธรรมวินัยเนี่ยพุทธเจ้าเคยด่าเอาไว้พระสุสิมะสุสิมะเข้ามาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาแล้วก็เห็นลาภสักการะชาวบ้านเขานำมาถวายอย่างเฟื่องฟูกับพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาตนเองเป็นปริพาชกแต่ก่อนเคยได้รับลาภสักการะบัดนี้มันก็อดอยากขาดแคลนเขาหลั่งไหลไปบูชาพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาก็ได้ปรึกษากันกับลูกศิษย์ลูกหาว่าทำไมบัดนี้ลาภสักการะของเรามันขาดแคลนลงไม่มีจะอยู่จะกินแล้วลูกศิษย์ลูกหาสาวกทั้งหลายก็บอกว่าเขาหลั่งไหลไปหาพระสมณะสากยะบุตรลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชนานาประการพวกเรามันไม่มีถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์นั่นแหละควรจะพิจารณาอาจารย์ไปบวชแต่พวกสมณะสากยะบุตรพุทธโคดมนั้นแล้วก็ไปฝึกไปเรียนให้ได้เป็นพระอรหันต์มีตาทิพย์มีหูทิพย์มีฤทธิ์มีเดชเสียแล้วก็ค่อยกลับมาสอนพวกผมเราก็จะได้อยู่ได้กินเป็นเงื่อนไขทางออกที่ดีเสนอมาก็ตกลงลาลูกศิษย์ลูกหาไปหาพระอานนท์เป็นเพื่อนกันแต่ก่อนพระอานนท์ก็พาเข้าพระพุทธเจ้าบวชมาไม่ทำอะไรทำความเพียรปรารถนาจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์กำหนดรู้จิตรู้ใจของผู้อื่นแสดงฤทธิ์แสดงเดชต่างๆจิตใจมุ่งหวังลาภสักการะเราจะได้ดังๆไปไหนคนจะได้แห่เราเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องอยู่ของกินบริวารทรัพย์ยศอะไรเรามีมากมีเป็นผู้มเหสักสักอันยิ่งใหญ่หวังแต่อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวถามพระที่บวชอยู่ก่อนท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ไหมท่านที่เป็นพระอรหันต์ก็บอกมาอาสวะเราใดที่จะให้เราติดข้องอยู่ในวัฏฏะนี่เราหมดไปแล้วแล้วก็ถามว่าท่านมีหูทิพย์ไหมมีตาทิพย์ไหมท่านเหล่านั้นบอกว่าไม่มีไม่รู้จักหูก็เป็นหูเหมือนคนธรรมดาตาก็เหมือนตาคนธรรมดาไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์ท่านแสดงฤทธิ์อะไรได้ไม่ได้ท่านรู้จักจิตใจคนอื่นไหมไม่หาไม่ได้อ้าวท่านเห็นโลกนี้โลกหน้าเห็นการอุบัติขึ้นของสัตว์อื่นเห็นการจุติไปเห็นการเกิดสวรรค์ตกนรกของสัตว์เอ่ยไม่ท่านบอกว่าไม่รู้เอถ้าอย่างนั้นท่านระลึกชาติหนหลังได้ไหมสองชาติสามชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติไม่รู้ผมไม่เข้าใจเลยท่านเป็นพระอรหันต์กันอย่างไรพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่พวกเราก็หลุดพ้นด้วยปัญญาไม่มีความทุกข์ใดๆจะมาเสียบแทงจิตใจปหาองค์น้อยท่านก็ถามคำตอบก็คล้ายๆกันยิ่งงงไปใหญ่สิ่งที่เราหวังเนี่ยมันไม่มีซะแล้วเราหลงทางหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงจะได้ฤทธิ์ได้เดชจึงจะโด่งแก่ดังชีวิตพระอรหันต์ที่สุสิมาเข้าไปถามก็เป็นพระเหมือนคนธรรมดาก็ไม่เห็นท่านจะโด่งดังไปไหนก็ไม่มีใครแห่แหนท่านรู้สึกตนเองว่าผิดหวังวันหนึ่งก็ไปถามพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องว่าไปถามพระอรหันต์ทั้งหลายก็พูดว่าไม่รู้ไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่รู้จักจิตจักใจผู้ใดไม่เคยระลึกชาติทนหลังได้เลยทําแต่อาสวะกิเลสสิ้นไปรู้แจ้งด้วยปัญญาเท่านี้แล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเขาไม่เข้าใจ พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามที่สุดแล้วนั้นก็รู้แจ้งโดยปัญญาทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วมันคนละอันกันกับเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องปฏิจจสมุปนธรรมให้ฟังจากผัสสะก็เกิดเวทนาหังเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีอุปาทานมันจะมีอะไรอีกไหมมันจะมีภพไหมไม่มีเมื่อไม่มีภพมันจะมีชาติไหมไม่มีเมื่อไม่มีเวทนามันจะมีตัณหาไหมไม่มีเมื่อเวทนาดับตัณหาจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้ตัณหาก็ต้องดับเมื่อตัณหาดับแล้วอุปาทานจะตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้เมื่ออุปาทานตั้งอยู่ไม่ได้ภพตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้เมื่อภพดับไปแล้วชาติชรามรณะจะมีอีกไหมมีไม่ได้เมื่อชาติชรามรณะมีไม่ได้เมื่อภพดับไปแล้วก็ดีเมื่ออุปาทานไม่มีจะมีหูทิพย์ตาทิพย์ไหมมหาไม่ได้มันคนละอันกันในที่สุดท่านก็เลยจำยอมว่าโอ้มันเรื่องดับกิเลสเรื่องดับทุกข์นี่มันคนละอันกันหน้ากับเรื่องมีฤทธิ์มีเดชอัญญาหิลาภูปริสาอัญญายะนิพพานะคามินีปฏิปทาหนทางหนึ่งแสวงหาลาภหนทางหนึ่งแสวงหานิพพานมันคนละทางกันรู้อย่างนี้พุทธสาวกพึงแสวงหานิพพานเถิดก็ก้มลงกราบพระพุทธเจ้ายอมว่าหลงผิดตั้งใจจะเข้ามาบวชเพื่อฤทธิ์เพื่อเดชเพื่อจะได้ลาภสักการะเสียงเยินยอให้คนทั้งหลายเขาเคารพบูชามันคนละทิศคนละทางกันเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยชี้หน้าว่าโยตวังเอวังสวะข้าเตธรรมวินัยเยธรรมเทนะโกปัพพชิโตเธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ประสาทตดากะไว้ดีแล้วขโมยหรือชีพเรียกว่าตั้งเป้าหมายจุดประสงค์ไว้ผิดในการบวชที่พวกเรามาบวชกันมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมกันนี่นะระวังให้ดีๆนะอย่าไปเข้าใจผิดไปอย่างอื่นตนเองทำอย่างหนึ่งให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างหนึ่งอย่าหวังเลยเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเชิญยอแห่หน้าล้อมหลังนั้นพระก็ดีโยมก็ดีระวังไว้ให้ดีเนี่ยตัวการอันตรายอันตรายแม้กระทั่งทางร่างกายว่าแต่จิตใจเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าเราจงซื่อสัตย์ต่อธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอย่างไรให้เรามาประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรเพื่ออะไรให้เราเข้าใจเรามาปฏิบัติทำมาบวชมาจำศีลเพื่อออกจากความทุกข์ความทุกข์มันเกิดมาจากอะไรก็ถามมันเข้าไปให้รู้จักทุกข์คืออริยสัจความจริงอันประเสริฐเพราะความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันมีแล้วมันก็มีเหตุให้มันเกิดทุกข์เพื่อจะรู้จักความดับลงแห่งความทุกข์เพื่อจะรู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ไม่ใช่ว่ารู้จะค้นทางเพื่อจะได้เงินได้ทองได้ชื่อได้เสียงมีหน้ามีตาไม่กี่วันก็จะตายจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็จะพาเราเวียนว่ายอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดประพฤติตนอย่างหนึ่งให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างหนึ่งและบริโภคพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าไถยะบริโภคกินอย่างขโมยเรามากินอย่างเป็นหนี้อีนะบริโภคเรานี่มีหนี้มีศีลนะข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวที่ได้บริโภคยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปมีอาศัยคนอื่นเราจึงรำลึกถึงเจ้าหนี้จะต้องหาใช้หนี้เติบมาตั้งแต่2นี่เติบมาใช้หนี้นะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่บุญแผ่กุศลให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่หลั่งไหลงอกงามออกมาซึ่งคนงามความดีคนอื่นได้เห็นบางคนเห็นไหมความดีมันงอกออกมาเรียกว่าบุญมันเกิดขึ้นมา มันเกิดในนาในเขตคำว่านานั้นเป็นภาษาไทยภาษาบาลีว่าเขตที่จะให้บุญเกิดที่นี่บุญก็แปลว่าความดีบุญยะเขตก็แปลว่าเขตที่จะให้ความดีงอกงามขึ้นมาไปที่อื่นมันไม่งอกมันไม่งามพอมาสู่ศาสนาอย่างสมมติว่าคนเขาอยู่ที่บ้านเต็มไปด้วยความวุ่นวายมืดมนเร่าร้อนด้วยภารกิจต่างๆด้วยสิ่งแวดล้อมกระทบกระทั่งเสียดสีในการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตเต็มไปด้วยความมืดมนเร่าร้อนแห่งจิตใจแต่พอมาเห็นเหล่าสมณพราหมณ์สงบเสงี่ยมเป็นผู้ปล่อยผู้วางมีอินทรีย์สงบระงับตาหูจมูกลิ้นกายใจการเคลื่อนไหวไปมาสงบบริโภคอาหารก็ไม่รีบร้อนตะกุมตะกามฉันก็น้อยๆเวลาเดียวเวลานั่งคันเป็นพันๆก็เงียบไม่มีเสียงมาเห็นภาวะอย่างนี้ขนลุกขนพองไม่เคยพบเคยเห็นทำให้จิตใจที่เร่าร้อนกับเยือกเย็นลงกับภาพที่พบเห็นจิตใจที่มืดมนกับสว่างจ้าออกมาว่าโอ้สังคมอย่างนี้เป็นสังคมที่ไม่น่ามีเวรมีภัยพลอยให้จิตใจเยือกเย็นและพลอยให้อยากจะมาเห็นมาใกล้พลอยให้อยากจะเอาข้าวปลาอาหารมาสั่งน้ำทำบุญมาสนับสนุนจุนเจือนั่นนั่นนั่นคุณงามความดีงอกออกมาเลี้ยวในใจหรือตนเองได้มาบวชมาฝึกฝนอบรมซะเองมาจำศีลเองวันนี้จิตใจกับตอนที่อยู่บ้านมันคนละอันกันอยู่บ้านไม่คิดว่าสภาพอย่างนี้จะเกิดขึ้นบางคนคิดว่าตายแน่ๆอยู่บ้านอยากกินเวลาใดก็กินอยากนั่งอย่างไรก็นั่งอยากนอนอย่างไรก็นอนแต่นี่กินวันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวเราจะไม่หิวตายหรือพานั่งตั้งแต่ดึกๆเดินๆเราจะไม่ปวดแข้งปวดขาเป็นโรคอัมพาตโรคท้องอืดตายหรือท้อแท้ใจไว้แต่ก็ลองดูแต่พอมาทำเข้ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมองดูเพื่อนดูฟุ้งก็สงบมองดูคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนอื่นความรู้สึกใหม่ก็ออกมาความสงบลำงับแห่งจิตใจก็เกิดขึ้นเมื่อจิตใจเริ่มสงบมันก็เข้าไปสู่สตานุสาลียานจิตก็ย้อนหลังคืนไปเห็นบาปที่เคยกระทำคืนไปเห็นกรรมที่เคยสร้างตั้งแต่ตอนเล็กๆน้อยๆลำลึกถึงคุณงามความดีก็ขนลุกขนพองลำลึกถึงความชั่วน้ำตาไหลโดยไม่ได้ตั้งใจมันพบมันเห็นจิตใหม่ใจปัจจุบันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงว่าโอ้จากนี้ต่อไปเราจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นอีกเราจะสั่งสมแต่สิ่งที่ดีที่งามเห็นไหมนี่เรียกว่างอกงามขึ้นมาแล้วบุญเกิดแล้วจึงเรียกว่าบุญยะเขตแห่งบุญบุญเรานี่เกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากที่เขาได้พบได้เห็นผู้ที่เขามาใกล้หรือพวกนักบวชเหล่านี้นั่นแหละเป็นการใช้หนี้กันทางหนึ่งพระพุทธเจ้าพิสุทธิ์ทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมชาวบ้านคารวาสผู้มีกิจการงานมากได้สนับสนุนเกื้อกูลอนุเคราะห์พวกเธอทั้งหลายด้วยปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแม้เธอทั้งหลายก็จงอนุเคราะห์เขาเหล่านั้นด้วยธรรมเรียกว่าอนุเคราะห์กันด้วยธรรมทานเขาให้อามิสทานเธอจงให้ธรรมทานให้คุณงามความดีพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามจากความเร่าร้อนให้เขาได้เยือกเย็นลงจากความมืดมนให้เขาได้สว่างสวัยจากความกระวนกระวายให้สงบระงับให้เขาเกิดความรู้สึกดีงามขึ้นใหม่ในจิตในใจเขาจะได้ดำรงชีวิตที่ดีงามดำเนินไปอย่างถูกต้องเว้นชั่วกลัวบาปเพราะเขาได้เห็นการกระทำของพวกเธอเพราะเขาได้ยินคำพูดจากพวกเธอเพราะเขาได้เห็นภาวะอันเป็นอยู่ของพวกเธอคล้ายๆจะบอกว่าจงใช้นี่นะถ้าเราทำอย่างนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติใช้นี่ไปด้วยผู้ที่บริโภคอาหารไม่ได้พิจารณาอย่างคนโบราณนะท่านบอกนะเวลาจะฉันข้าว เฟกปฏิสังขาโยแต่ความจริงโบราณเราก็ฟั่นเฟือคลุมเครือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เสกดอกปฏิสังขาโยท่านให้พิจารณาชื่อผมก็บอกแล้วว่าตังคณิกะปัจเวกขณะคณิกะคือในขณะนั้นปัจเวกพิจารณาในขณะนั้นพิจารณาบ่อยๆปัจเวกตังคณิกะปัจเวกขณะพิจารณาในขณะนั้นบ่อยๆในขณะที่กำลังฉันก็พิจารณาอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้เราได้พิจารณาโดยแยกขายแล้วจึงฉันบิณฑบาตฉันอาหารนี้ไม่ได้ฉันเพื่อเล่นไม่ได้ฉันเพื่อประดับเพื่อตกแต่งมัวเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายฉันเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ชีวิตให้ตั้งอยู่ได้เพื่อประพฤติอันดีอันงามเพื่ออนุเคราะห์พรหมจริยังนุกหายะหลังจากนั้นเพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยอย่างไรที่ว่าเป็นอยู่อย่างผาสุกกินให้เซ็บๆอิ่มๆจังสันบ่บ่เมนเลยกินอิ่มๆบ่สุกจ่อยมันอึดอัดนอนเกือกเก่งอยู่บ้านเงาอยู่งาบทุกตื่มเข้าไปเพื่อเกิดความผาสุกก็คือให้ลำงับความหิวบรรเทาความหิวหลังจากนั้นก็ไม่ให้ความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วไม่ได้กินให้มันเกิดโทษเกิดทุกข์จึงบอกว่าเพื่อหาโทษไม่ได้ด้วยกินไม่เป็นมันเป็นโทษอย่างว่านะคือไม่ให้เป็นหนี้และใช้หนี้ไปไม่ขโมยไม่ได้กินโดยขโมยมันจะเป็นโทษจึงว่าเพื่อความหาโทษไม่ได้ด้วยอนวัชตายะผาสวิหาโรจาติเพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยสิ่งที่กินที่จะเป็นโทษให้เกิดทุกข์ไม่กินกินเหล้ากินยาสูบบุหรี่ยาเสพติดมันจะทำให้จิตใจเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้สูบไม่ได้เสพทำให้หมดสมรรถภาพทางสติปัญญาล้วนจะเป็นโทษสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์กินเข้าไปแล้วเป็นทุกข์จึงบอกว่าเพื่อความเป็นผู้หาโทษมีได้เพื่อความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่เราบางอันกินเข้าไปแล้วมันไม่สุขเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นโรคเป็นภัยเราไม่เอาเพราะนั้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าไม่กินอย่างเป็นหนี้คนโบราณบอกว่าถ้าตะกุมตะตามกินเข้าไปแล้วไม่ได้เสพปฏิสังขาโยตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นควายใช้หนี้ชาวบ้านไถนาให้เขาอาปากหายใจอัจฉมยาอัจฉมยาอัจฉมยาปัจเวกมาจากคำว่าอตีตาปัจเวกคือพิจารณาย้อนหลังในอดีตเพราะนั้นในทางศาสนาของเราสมัยโบราณท่านสวดมนต์ไม่ได้แปลตอนเย็นมาทำวัดพุทธาภิกขิติงธรรมาภิกขิติงสังฆาภิกขิติงเสร็จก็มาต่ออติตาปัจเวคณาปาทังบนามาเสอาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังบริพุทธังแปลว่าจีวรใดหรือว่าบิณฑบาตอาหารใดที่อยู่อาศัยใดเครื่องนุ่งห่มใดเราบริโภคเราใช้สอยแล้วยังไม่ได้พิจารณาในวันนี้ขอพิจารณาย้อนหลังกลัวจะตายไปเกิดเป็นควายหายใจเป็นอัจฉมยาความจริงควายมันหายใจมันร้อนไถนาร้อนเอาลงน้ำมันก็เลยอ้าปากหายใจให้เต็มอิ่มเพื่อนภาวะมันอัจฉมยามันใส่นี่แต่ดีขึ้นนะที่นี่เมื่อตอนเช้าๆก็มาพูดถึงยะถาปัจจยังปาวัตมานังธาตุมัตตาเมเบตังยติรังจีวลังสินตะปะตังตาตุปะบุญญาโกจะพุกโลไล่ไปพอจะกินก็ปฏิสังขาโยพอกินอิ่มตอนเย็นก็จะก็อัจฉมยาเช้ามายะถาปัจจยังทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันกลุ่มเดียวกันคือเดียวกันยะถาปัจจยังนั้นเพื่อจะรู้จักธรรมชาติว่าสิ่งเหล่านี้นี้เป็นไปเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดทั้งผู้กินสิ่งที่ถูกกินทั้งเครื่องนุ่งห่มทั้งยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่ก่อนมันก็อยู่ดีๆมาถูกเข้ากับร่างกายอันเน่าเปื่อยเป็นนิดอยู่นี่แล้วอาปติวิยะชิคุชนิยานชายันติเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันเป พื่อจะได้เห็นธรรมชาติโตโคกปฏิกูลประกอบกันขึ้นแล้วก็จะแตกสลายทำลายไปไม่ควรถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงบอกว่าธาตุมัตตโกนิชิโวนิซุนโยสวดสนุกสนานไปเลยสมัยโบราณแต่ไม่รู้ความหมายสามเณรน้อยๆเนี่ยโอ้ยปานเสร็จเต้นคาริปโซไปธาตุมัตตโกนิชิโวซุนโยไปมันก็ฟังไพเราะดีแต่ไม่รู้เรื่องนั่นแหละให้เรารู้จักเรื่องธรรมชาติและกฎของธรรมชาติซึ่งปวัตตมานังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมุนเวียนหายใจเข้าหายใจออกกินข้าวเหี่ยวออกทายออกอย่างเนี้ยตายไปแล้วก็กลับคืนไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมสรีระธาตุทั้งหลายเหล่านี้ให้เรารู้ที่นี่เมื่อจะกินอาศัยคนอื่นอยู่ก็มาพิจารณากินเพียงเพื่อตั้งอยู่ได้ไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งรู้แล้วว่ามันเป็นธรรมชาติมันจะแตกสลายมันจะทำลายตายเน่าเข่าลงเหม็นเฟะเอาไว้นั่นจึงไม่ต้องบำรุงบังเลออะไรมันมากจึงมีบวชไม่ได้กินเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาบำรุงเกินไปบำเลอเกินไปไม่ได้นะนักบวช